بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم نصوم مرتبة ندرجة زدنيت يك إسلام أنباه إن درجة تاتو الإسلام الإيمان الإحسان تليش صوم الإحسان. Na leo tutasoma dalili ya daraja hili katika dini yetu, daraja la ihsan. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala katika swali la 159 ukurasa wa 82, anasema: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ نيبي دليل إحسان كتوكا كتك قرآن يعني كتاب والسنة نكتوكا كتك حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم. سيستنا سيما لنيتنا درجتات إسلام إيمان إحسان. Kwa yale ambayo tumezungumza kipindi kile, huenda wengi mmeosahau, tunarudia kidogo. Katika dini yetu kuna daraja linaitwa al-Islam, kuna daraja linaitwa iman, kuna daraja linaitwa ihsan. Daraja tatu walioko kwenye daraja la Islamu wanaitwa Waislamu, hata kama wapo wanafiki, wote wanaitwa Waislamu. Kwa maana na mnafiki naye anaitwa Muislamu kwa kuwa anadhihirisha yale ya Uislamu. Daraja la pili ni daraja la imani. Kwenye daraja la imani hapa wanaingia wanaoitwa muhsinuna, wanaingia wanaoitwa mu'minuna. Hapa hawaingii wanafiki. Wanafiki wao tumewaacha katika daraja la kwanza la al-Islam. Ndio maana tunasema wanafiki si waumini, kwa kuwa hawakuingia kwenye daraja la imani. Daraja la mwisho na la tatu, ambalo kiukubwa ni dogo kuliko yote, daraja la ihsan. Kwenye daraja la ihsani hapa wanaingia waumini wakamilifu wa imani, hawaingii hapa waumini wapungufu wa imani. Waumini wapungufu wa imani tumewabakisha kwenye daraja lile la waumini. Tumeona vizuri? Kwa lugha nyingine, kila ambaye ni muhsini yuko kwenye daraja la ihsan, anaitwa muhsin. Kila ambaye ni muhsin, huyu ni mu'min, huyu ni muslim, muislamu. Si kila ambaye yuko kwenye daraja la pili la imani anakuwa ni muhsin. Sababu muhsinuna ni waumini wenye imani waliozidi. Wewe unaweza kuwa na imani lakini una mapungufu, una madhambi mengine unayo, unaitwa muumini mpungufu wa imani. Kwa hiyo kama wewe ni muumini mpungufu wa imani, huingii kwenye daraja la ihsan, huingii. lakini ukiwa ni mu'min mkamilifu wa imani basi daraja lako linaitwa al-ihsan. Kwa hiyo tunasema dini yetu ina ngazi hizi tatu, ina daraja au wita. Dini yetu ina duara kubwa la kwanza ambalo tumeliita al-Islam, kwenye daraja, kwenye tumesema nini, kwenye duara hilo kubwa ambalo kwa ukubwa wake limebeba waumini wakamilifu wa imani, limebeba waumini wapungufu wa imani, limebeba wanafiki, kwa kuwa ni kubwa sana al-Islam. Duara linalofuata ni kubwa kiasi, linaitwa al-Iman. Daraja la iman linaingia waumini wakamilifu wa imani, waumini wapungufu wa imani, wanafiki hawaingii pale, tumewaacha kwenye al-Islam. Ukitoa duara hilo, liko duara dogo kulingamana na hili la pili. Yaani katika yote hilo la mwisho ndiyo dogo. Hilo la mwisho linaingia waumini wakamilifu wa imani peke yao. Waumini wapungufu wa imani tumewaacha kwenye duara la pili. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo ukiulizwa kam maratibu din, dini ina martaba ngapi, kwa maana daraja ngapi, sema arkanu dini thalatha, nguzo za dini ziko tatu, sio nguzo za sala wala sio nguzo za Uislamu, nguzo za dini, arkanu dini thalatha: al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Tumeelewana? Hapa tunajizungumzia lile la mwisho kabisa, lile dogo la somo hili. Ma dalilu al-ihsan min al-kitab was-sunnah, ni ipi dalili ya nguzo ya tatu katika nguzo za dini, au martaba ya tatu katika martaba tatu za dini, ni ipi dalili ya hiyo kutoka katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anasema jim jawab: adillatuhu kathiratun, dalili zake ni nyingi sana katika kitabu. Minha, miongoni mwa dalili hizo, qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliyetukuka katika suratul Baqara aya ya 195, ameitaja nguzo hii akasemaje? Anasema wa ahsinu, hiyo ni ihsani. Hiyo wa ahsinu, fanyeni ihsani, inna Allaha yuhibbu almuhsinina, hakika ya Allah tabaraka wa taala anawapenda wenye kufanya ihsani. Sio ile ihsani ya kibinadamu, ni zaidi ya ile ihsani ya kibinadamu. Huyu muhsani wangu, ustadhi nifanyie ihsani bwana, nigee hela ya daladala nielekee Mbagala, naomba ihsani yako, kwa ihsani yako naomba. Sio hili. Hii ni ile nguzo ambayo ni daraja la juu kabisa. Kwa hiyo Allah anakutaka tuwe kwenye daraja lile, na akasema yeye wale wenye daraja lile anawapenda. Tutawaona huku katika hadithi ni kina nani. Kwa hiyo hiyo ni dalili ya ihsani katika Qur'an. Allah anasema ahsinu, bi maana fanyeni ihsani. Na katika suratu Nahli aya ya 128 anasema subhanahu wa ta'ala, inna Allaha ma'a alladhina attaqaw walladhina hum muhsinuna, hakika Allah yu pamoja na wale wanaomcha, yu pamoja nao, pamoja gani huo? Amechanganyikana nao, ameingia kwenye miili yao kama wanavyotakidi watu katika mapote mapotovu kwamba Allah yuko ndani yako, Allah amekuvaa, au wewe uko naye Allah. Hii inaitwa al-ma'iyatu al-khassa, ma'iya, umoja au upamoja maalum. Upamoja huo wa nini? Ma'iyatu an-nasri wa ta'ayid, upamoja wa kumsuru na kuwaunga mkono na kuwatetea na kuwaekea ngome na kuwahifadhi na kuwasaidia. Ni ile maia aliyosema kumwambia Musa na Harun pale alipowaambia nendeni kwa Firauna, innahu taha. Allah akasema innani ma'akuma, innani ma'akuma asma'u wa ara, mimi ni pamoja nanyi enyi, ewe Musa na Harun. Haina maana anaongozana nao wanatembea wanaelekea kwa Firaun, la, ninakusikieni na ninakuoneni. Maana nyinyi mpo chini ya uangalizi wangu, na ile safina ya Nuh, safina ya Nuh alayhi salam, alipoamrishwa na Allah atengeneze safina awaingize watu waliomwamini, ikatembea ile safina baada ya kuwa tayari mji wake umegharikishwa. Allah akasema taji, inatembea safina ya Nuh bi'ayunina, chini ya uangalizi wetu tunaiona, maana iko chini ya uangalizi wetu. Kwa hiyo Allah yu pamoja na wale wanaomcha, kwa maana hii walladhina hum, na wale ambao wao muhsinun, wako kwenye daraja lile la ihsan. Allah pia ana maia yake kwa wao, maiyatun nasri wa ta'yid. Kwa hiyo aya hiyo ya suratu Nahli kadhalika imetaja nguzo ya tatu ya al-ihsan. Akasema tena subhanahu wa ta'ala katika suratu Luqman aya ya 22, anasema wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, na yeyote yule ambaye atausalimisha uso wake kwa Allah tabaraka wa taala, kausalimisha uso, ulipo salimu uso kwa Allah, kadhalika kiwiliwili chote kimesalimu kwa Allah tabaraka wa taala. Atakayejisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala, kwa maana akamwabudu yeye peke yake, hakuelekeza uso wake kwa asiye kuwa yeye katika ibada, akampokesha yeye katika sala, akampokesha yeye katika haji, akampokesha yeye katika adhabuhu, kuchinja, wanadhuru na kuweka nadhiri, walistiana na kumwomba msaada, watawakkul na kumtawakkali na kumtegemea, waraja na kuwa na matarajio naye, hakuangalia mzimu, hakuangalia tambiko, hakuangalia jini, hakuangalia mganga wa kienyeji, wala kadha wala kadha, hauelekeza uso wake na akausalimisha kwa Allah. Allah anasema wa huwa muhsinun, tena ilhali amefikia kwenye daraja la ihsani, faqad istamsaka bil urwati alwuthqa, huyo kwa hakika ndiye aliyekishika kishiko madhubuti, hatofeli, hatokula hasara, hatoadhibiwa, atakuwa katika amani duniani, atakuwa katika amani kwenye kaburi, atakuwa katika amani siku ya kiyama. Ametaja muhsin, na katika sura Yunus aya 26 anasema subhanahu wa ta'ala lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, hakika watapata wale waliofanya ihsani katika ibada. Lilladhina ahsanu watapata wale waliofanya ihsani wakafikia kwenye daraja la al-ihsan, watapata nini? Allah anasema al-husna, watapata pepo. Pepo inaitwa husna. Wa ziyadatun, na watapata ziada ya pepo. Ziada ya pepo ni nini? Ndio pale amepokea al-Imam Muslim hadith kutoka kwa Suhaib radiyallahu ta'ala anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema watakapoingia watu wa peponi, peponi Allah tabaraka wa ta'ala atawauliza hal turiduna shay'an azidukum, nyinyi watu wa peponi, je, mnahitajia lolote ni kuzidishieni? Watasema watu wa peponi, Allah tujalie kuwa ni miongoni mwao. Ewe Allah, alam tubayyid wujuhana, alam tunajjina minan nari wa tudkhilna aljanna, kwani bado huja zitia weupe na nuru nyuso zetu? Bado kwani huja tuepusha kutokamana na moto wa jahannamu? Kwani huja tuingiza peponi? Yaani kana kwamba wanasema tutaka nini tena ya Rabb? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam fayakshifu alhijab, Allah ataondoa pazia, ataondoa kizuizi baina yake na baina waja wake peponi. Watautazama uso wa Mola wao. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna ambacho watu wa peponi watakuwa wamepewa kikubwa walichokifurahia zaidi ya kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo ziada. Kwa hiyo Allah aliposema hapa wale waliofanya ihsani katika ibada zao, Allah atawalipa husna, atawapa pepo, akasema wa ziada, na ziada ya pepo. Jopo, jopo la wafasiri wa kisahaba, kina Abu Bakar Siddiq, kina Anas ibn Malik, kina كذلك عبد الله بن عباس حبر الأمة نوينجنيو ومسمى زيادة إلي وقصد وانا الله النظر إلى وجه الله الكريم نكو تزام أسوى الله متكف هي اللي أنبالوا بعضي يواتوا له هي أنبالوا كنجي نسيبنا وإسلام ونقتاه ونسمى الله هونيكاني دنياني ولا الله هونيكاني سكوية قيامة قد كهيلي wakawa wamehesabika wamewakhalifu ahlu sunnati wal jamaa. Ahlu sunnati wal jamaa wanaitakidi kwamba Allah haonekani duniani na yoyote, hata mitume na manabii, hakuna mtume aliyemwona Allah duniani, lakini wanaitakidi kwamba watakwenda kumwona Allah siku ya kiyama, watakwenda kumwona kwenye viunga vya kiyama, watakwenda kumwona peponi. Na huko peponi kutakuwa na daraja za kumuona Allah tabarak wa ta'ala. Wako ambao watamuona kila wiki na wako mwaka mpaka mwaka, kwa kutofautiana kwa daraja zao za kiimani. Kwa hiyo hapa katika hiyo aya ya 26 ametaja ahsanu, kwa maana ya kuna ihsani hapo. Na akasema tena katika suratu Rahman أنسمى هل جزاء آية 60 آية 60 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هلكنا مليك من جين إحسان يلوي فنمت زير إحسان هكونا مليك إحسان زير إحسان هف الله كذلك متاجة إحسان نفت حديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيما بنمتون صلى الله عليه وسلم كما لبكوجة في الحديث الذي الإمام مسلم نبار 1955 كتوك صحابة أبو يعلى شداد ابن أوس أبو يعلى شداد ابن أوس طبعا مسلم صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء حقيقة الله سبحانه وتعالى أمواجبيشا كتب ومانا أوجب أمواجبيشا الله إحساني على كل شيء جوية كل كتو كل كتو كنا إحسان كنا إحساني كتكأوذو كنا إحساني كتكصالة كنا إحساني كتكصوم كنا إحساني كتكويش نمكي كنا إحساني كتكويش نواتو الله أمواجبيشا إحسان على كل شيء كو إحسان يعني ينكون معنى يا mtu kuliendea jambo kwa wajihi uliokuwa mzuri kwa wajihi uliokuwa na ukamilifu zaidi ulifanya jambo kwa hali ya ukamilifu zaidi hii ndio ihsan hadithi hii ni kipande ambayo imeandikwa hapa katika kitabu lakini mbele ya hii hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam anabainisha sehemu ya ihsan katika mambo akasema faida qataltum mtakapokuwa mnaua vile viumbe ambavyo nyinyi ni halali kuviua fa ahsinul qitla fanyeni ihsani katika kule kuua kwa hata kama kuna mdudu nge toka kumuua fanya ihsani katika kumuua mpige mara moja amalizike hii pia ni ihsani sio kama mara umemchukua umemkata mguu mara umemchoma mara umemtoboa hii sio ihsani vile ambavyo ni halali kuviua kwa ajili ya ihsani katika kuviua kwake ndio maana Uislamu umekataza al-musla kwamba anta muslim mujahid wewe ni muislamu uko katika jihad mmechukua mateka hukumu ikatoka kwamba wao basi haifai si kumkata mkono kesho kumkata mdomo kesho kumkata pua hii ameikataza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam bali sio hii tu hata kama ameshauawa yule kafir aduullah kumkata viungo vyake na kumtoboa toboa kwa mtoboa macho kwa mtoboa kadha haya ameyakataza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam haki yake ilikuwa ni kuuawa ameshakufa basi fanyeni ihsani katika vile ambavyo mmeruhusiwa kuviua nyoka wadudu wenye sumu panya halali kuuawa na vitu kama hivyo vyenye madhara wa idha dhabahtum na mkichinja vile mlivyohalalishiwa mvichinje pia kuna ihsani yatakikana pale kwenu fa ahsinu dhibha fanyeni ihsani katika kuchinja ulamaa sasa wanatuambia ihsani katika kuchinja ina maana nyingi miongoni mwa maana zake yule mnyama ambaye wataka kumchinja au yule ndege awe kuku au bata basi kwanza umweke sehemu nzuri sio kama kuna miba huku inamkitakita wewe wataka kumchinja hii unakiuka ihsani katika uchinjaji ahsinu dhibha usimchinje mbele ya hadhira ya wanyama wenzake wakamuona hii inakiuka ihsani katika uchinjaji wengine katika ulamaa wanasema kama ni mnyama mpe maji kwanza kabla hujaendea kwenda kumchinja katika ihsani hii kadhalika katika ihsani baada ya kumchinja umwache mpaka apoe tumeona vizuri Hapo utaona makosa yanayofanywa na baadhi ya ndugu zetu wachinjaji kwenye masoko, wale wanachinja kuku. Hapo kamchinja, kamtuma kwenye maji ya moto, kamtuma kwenye sufuria la maji ya moto. Hii sio sana, bado roho haijamtoka vyema, anapaparika. Ulama wanasema mpaka apoe, awe ng'ombe, awe ngamia, awe mbuzi. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, waliyuhidda ahadukum shafratahu, na akinoe vyema mmoja wenu kisu chake. Kwa maana umchinje kwa nguvu, kwa kiasi kwamba hurudii kucheketa cheketa, mara unapeleka hivi kulia kushoto urudisha, la, umkate mara moja. Hiyo ndio ihsani yake. Waliyurih dhabihatahu, mwisho akamalizia maneno yake mtukufu wa daraja alayhi salatu wassalam, akasema na ampe raha yule mchinjwa wake anayemchinja. Ihsan, Mtume anasema Allah kawajibisha ihsan juu ya kila kitu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نكت حديثا ليقكي الإمام البخاري ومسلم كتوك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رسيم أبو نمتوم صلى الله عليه وسلم نعمة نعمة للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ نِعِمَّا أُزُورِ أُلِيَوْجِ لِلَعَبْدِ وَإِنْجَ قد باجي الفاظ لمكوجة بدلا يا للعبد لمكوجة للمملوك ويلمتوم أني ملكي وقف. Uzuri ulioje kwa mtumwa anayemilikiwa, ambaye ana sayyidi wake, ana bwana wake. Mtumwa ana bwana wake katika zile zama ambazo watumwa walikuwepo. Ayu tawaffa, mtumwa huyu akafishwa na Allah. Yuhsinu ibadata Allah, ilhali alikuwa akifanya ihsani katika ibada za Mola wake. Hata kama ni mtumwa alikuwa akimilikiwa, lakini anasali. Uzuri ulioje kwa mtumwa anayemilikiwa, mtumwa huyu ambaye atakufa ilhali anahesabika huku duniani, alikuwa yuhsinu ibadata Allah, akifanya ihsani, akizitenda vyema katika wajibu wenye ukamilifu kabisa, ibada za Mola wake Allah tabarak wa taala. Wa sahabata sayyidihi, lakini kadhalika alikuwa huyu kabla ya kufa kwake ana ihsani katika sahabata sayyidihi. Sahaba kwa maana ya suhba, kule kusuhubiana na sayyidi wake. Hajawahi sayyidi wake kumlalamikia chochote, hakuwa akichukua mifugo akaenda akaiuza, hakuwa akimfanyia khiana kwenye mali yake, hakuwa akiiba maziwa akaenda kayauza. La, katika kipindi ambacho alikuwa chini ya sayyidi wake alikuwa ana husnu sahaba, usuhuba uliokuwa mzuri kabisa wenye ihsan, uzuri ulioje wa mtumwa huyo. Mtume akamalizia hadithi ni imma la, msisitizo uzuri ulioje kwa mtumwa huyo, yani malipo makubwa atakuwa nayo kwa ihsani katika ibada za Allah, ihsani katika ilhali ya kuishi na sayyidi wake. Na si peke yake mtumwa anaingia katika hii hadithi, bali yeyote ambaye kwamba yuko chini ya mamlaka ya mtu fulani au kapewa usimamizi wa jambo fulani, ubora na uzuri kwake awe anataamaliana naye vyema, hamfanyii rishi, hamfanyii hadaa, hamfanyii ghurur na vitu kama hivyo, khiana. طيب هي الإحسان.